Yevgeni Zamyatin. 3 gün. Seslendiren Akın Altan. Güneş, kum, Araplar, kum, tek örgüçlü develer, palmiyeler, kum, kaktüsler. Başka yerde, başka bir toprak. Yine Araplar, Türkler, ama her zaman güneş, tek örgüçlü develer, kum. Her yerde aynı sesler, aynı kör edici parlaklık. Bir limandan ötekine giderken dalgaların bitmek bilmeyen ipeksi gürültüsü, gözleri ve kulakları saran bir ipek kumaş. Sonunda görüntünün ağırlığıyla her yer kararıyor. İpek kumaş görmeye, duymaya engel oluyor. Bütün konuşmalar şöyle başlıyor. Odessa'ya varır varmaz, varıyoruz. Güneş batıyor, geciktik. Gümrük muayenesi yarından önce olmayacak. Yarına kadar gemiden inmek yok. Bakıyorlar ama dokunmuyorlar. Dirsek atmak istermiş gibi, diye sırıtıyor başmakinist. Musa peygambere benzemesine yol açan uzun beyaz sakalını usulca sıvazlıyor. Sokakların gürültüsü suyun üstünden bize kadar geliyor. Şehrin üzerinde bir toz bulutu yatıyor. Direklerimizin ucundaki lombozlardaki kırmızı ışık sönüyor. Gece oluyor. İki muhrip, bembeyaz, dimdik, alacakaranlığın koyu mavi yelkenlerine bürünüyor. ''Şu askerler ne yapıyorlar burada?'' ''Subay beyefendiler Odessa'nın kızlarını görmek istediler.'' Makinist yine, ''Her zaman her şeye verilecek bir cevabı vardır.'' Dürbününü çıkarıp dikkatlice inceliyor. ''Sivastopol'den bir zırhlı ve bir torpido.'' Kameralarımıza uyumaya iniyoruz. Gece dingin ve saf. Alışılmış bir kıvılcımın derin karanlıklarında parlayıp kendini bir anda alevler içinde bırakabileceğinden hiç kuşkulanmıyor. Sabah ilk ışıklar. Güvertede bir kalabalık var. Hazırlık. Gümrük muayenesi. Kendilerine az küçük kancalarla, mahşerin iblisleri gibi arıyorlar. Gün emekliyor. Alışılmış, yapış yapış ve toz içinde. Bütün mürettebat hızla kahvaltı ediyor. Ne kadar hızlı yerlerse o kadar çabuk şehirde olacaklar. Sadece ihtiyar makinistin inmeye vakti olmuş. Her yerde bir takım ahbapları ve arkadaşları bulunduğundan, gümrük muayenesinden kolayca geçmeyi becermiş. Şimdi bize haberleri, en inanılmayacak olayları anlatıyor. ''Siz burada duruyorsunuz, hiçbir şeyden haberiniz yok. Ama neler oluyor neler. Orada, zırhlıda subayları gemiden attılar. Bir teğmen bir delikanlıyı öldürmüş. Öyle başlamış her şey. Bana inanmıyor musunuz yoksa? Ay sizin.'' Masadaki herkes gülüyor. İhtiyarın herkesi şaşırtmayı sevdiğini iyi biliyorlar. Bırakıyorlar eğlensin. Kahvaltı bitiyor. Grigori Vasiliç, makine dairesinin şefi, beni kolumdan tutup kamerasına götürüyor. Kapıyı kapatıyor. Sağ elinde iki parmağı yok. Genellikle saklar elini. Ama o anda bunu unutuyor. Elini kolunu sallayarak konuşuyor. Sakat eli gözleri önünde sallanıyor. Yeni dalga kıranda demir atmış. Bu kesin. Sürüyle insan görmeye gitmiş. Kimin başlattığını bilmiyorum. Kimse görmemiş. Ne dersiniz, gidelim mi oraya? Grigori Vasiliç ağırbaşlı bir adam. Gerçekten bir şeyler oluyor herhalde. Kalp neşeli bir heyecanla atıyor. Canlı adımlarla rıhtımı geçiyoruz. Güneş ışıl ışıl. Rüzgar yok. Denize bakmak mümkün değil. Gözleri yakıyor. Hangi yollardan geçtiğimizi bilmiyorum. Sendeliyoruz. Antrepoların cansız sokağına sapıyoruz. Ve kendimizi şehirden limana inen bir insan selinin ortasında buluyoruz. Hac yoluna benzer bir şey bu. Her tip insan var. Panama şapkalar, çıplak ayaklı çocuklar, askerler, eldivenler, ipek şemsiyeler, eski postallar, kolalı yakalar. İlerliyoruz. Bir ses arkamızda çınlıyor. Monoton, kalın bir ses. Karadeniz'dekiler, anlıyor musun? Geleceklerini söylemişlerdi. Gelmişler. Dönüyorum. Zayıf, ufak tefek bir asker. Arkadaşını anlatıyor. Ve ötekiler, anlıyor musun? Gecikmişler, öldükleri kesin. Kalabalıkta kayboluyor. Yanımızdan başkaları geçiyor. Bir öğrenci ve bir genç kız. Genç kız öğrenciye sokuluyor. Tir tir titriyor. Potemkin, diyor öğrenci. Zırhlıların en moderni. Anlıyor musun? Eğer bu doğruysa, o zaman hakikaten... Bizim hac yolu yeni dalga kırana doğru dönüyor. Bilmediğimiz bir yere yaklaşıyoruz. Çok sessiz, çok ciddiyiz. Hareketsiz silüetler kocaman bir kasa yığınının yanındalar. Nöbet tutar gibi görünüyorlar. Ne yapıyorsunuz? diye soruyor Grigori Vasiliç. Vodka'nın başını bekliyoruz. Kasalar. Birinci sınıf. Bilenler kaçırıyor. Komitenin bunlar. Dalgalı gömlekli ve siyah ceketli genç bir adam bir sokak lambasına tırmanıyor. Gözleri genç kız gözleri gibi. Koyu mavi. Kollarını kalabalığın üstüne kaldırıyor. Yoldaşlar! Bugün... İnsanlar onu dinliyor. Kafası bize dönük. Güneşin altında, o kalabalığın içinde. Kimse hiçbir şey anlamıyor sabit bir fikir yüzünden. Tamamen saçma. Sıcaktan patlayacak zavallı. Siyah ceketiyle... Kalabalığın ortasında bir patika, bir çeşit dar sokak açılıyor. İnsanlar ne olduğunu göremediğimiz bir noktaya kadar bu yolu izliyor. Düzen hiç bozulmuyor. İşte Grigori Vasiliç ve ben buradayız. Bu canlı yolda. Alayın sıralarını dalga kıranın ucuna kadar izliyoruz. Birden önümüzde insanlar şapkalarını çıkarıyorlar. Boğucu bir sessizlik sarıyor bizi. Orada, orada, aman tanrım, ne kadar güzel, sanki uyuyor, diye mırıldanıyor yanımızda pularlı bir kadın. Dalga kıranın ucunda bir tayfa bayraklar üstünde yatıyor. Sarı bir yüz, ölü, sessiz, mum ışıkları, güpegündüz korkutucu. Burada fısıldaşma dışında kimse konuşmuyor. Beyazlı iki tayfa, ölünün arkadaşları, geceyi onun başında geçirecekler. Tıpkı bir annenin yapacağı gibi yanına oturmuş bir adam görünüyor. Yalın ayak, yüzü kanlı canlı, şişmiş, alnına bir bez bağlamış. Kafasını sallıyor, yüzü buruşmuş, ağlar gibi. Kim o? Ne olmuş ona? Ölünün önündeki sıranın altına bir şeyler atıyor. Sonra uzaklaşıyorlar. Uzaktan ölünün göğsüne iğnelenmiş bir kağıt görünüyor. Yalnızca son kelimeler seçilebiliyor. Ölümüm, güneşin altında beyaz bir leke gibi duruyor kağıt. Ruhani sessizlik ansızın bir çığlıkla bozuluyor. Hey, sen, şapka! Bir tayfa, melon şapkalı bir adama sesleniyor. Duyabilecek kadar yakında olan herkes bir ağızdan bağırıyor. Adam zoraki bir tebessümle melon şapkasını çıkarıyor. Sessizlik geri geliyor. Fularlı kadının hıçkırıklarından başka hiçbir şey duyulmuyor. Aman tanrım, ne kadar güzel, güzel çocuk, aziz İsa. Güneş bizi sarıyor, başımıza geçiyor. Sarı mumlar, önünün uzun ve sarı burnu, bir kilise gibi. İnsan kendini kötü hissediyor. Bütün şehir böyle olmalı. Şüphesiz, yenilenmiş, olağan dışı. Askerlere doğru yürüyen insan kalabalığı, ipek şemsiyeler, çocuklar, şehre çıkıyoruz yine. Diribasol sokağı, Richelieu sokağı. Hayır, hiçbir şey değişmemiş. İyi giyinmiş kadınlar, gazete satıcıları, çiçek satıcıları, sıcak, uyuşukluk. Ne kadar susamışım, ancak şimdi fark ettim, diyor Grigori Vasiliç. Bir yere oturuyoruz, içiyoruz, acelemiz var. Söyleyin, gidiyor muyuz? Gidiyoruz. Nereye olduğunu söylemek gereksiz. Aşağı, limandan başka nereye gidebiliriz? Daha yeni uzaklaşmışken, tekrar yaklaşan ve homurdanan kafalardan oluşan denizi görüyoruz. İnsanlar şapkalarını havaya fırlatıyorlar, kollarını sallıyorlar. Hep bir ağızdan bağıran bu sesin ne dediğini anlıyoruz. Geliyorlar! Geliyorlar! Kendimize bir yol açıyoruz. Daha doğrusu sürükleniyoruz. Ama yine kendimizi rıhtımda, suyun kenarında buluyoruz. Açıkça görüyoruz. Parlak beyaz zırhlı kıyıya bize kadar bir motor gönderiyor. Bir kurtarma sandalına benziyor. İnce, hafif. Kısa süre sonra tayfaların beyaz gömleklerini, yüzlerini ayrıntılı olarak görüyoruz. Yaklaşıyorlar. Hurra! Diye bağırıyorlar arkamızda. Dipten gelen bir dalga bu. İnsanlar, kızgın insanlar, birbirlerinin omuzlarına tırmanıyorlar. Gırtlaklarını yırtıyorlar. Hurra! Dönüyorum. İnsanlardan meydana gelen salkımlar, sokak lambalarının büyük demir gövdelerine asılıyorlar. Bir saniye içinde nasıl zaman bulup da tırmandılar. İnsanlar beyaz mendiller sallıyorlar. Bir kasket bulutu. Şapkalar havaya kalkıyor. Potemkin'den gelen motordaki tayfalar ağızlarını açıyorlar. Hiç şüphesiz bağırıyorlar. Kimse duymuyor onları. Evet, tayfalar, onlar yanımızda, aşağıda. Neden bilinmez, insanın belleğine kazınan bir görüntü. Bir köylü yüzü, tilki gibi kurnaz, keten rengi sarkık bıyıklar. Motordaki köylü iskeleye çıkıyor, kollarını sallıyor. Susun! Hemen rıhtımda birkaç düzine kol sallanıyor. Bazıları iskele babalarına çıkıp bağırıyorlar. Susun! Susun! Yine bunun gibi beklenmedik bir şey. bu gergin ve çalkantılı insan denizine bir anda sessizlik çöküyor. İnsanlar susuyorlar. Bir kelime bile kaçırmamak için ayak uçlarına yükseliyorlar. Duyacaklarının çok kötü ve çok önemli olduğunu iyi biliyorlar. Motordan çıkan tayfa ensesini kaşıyor ve konuşuyor. Evet işte, ne derler, bize erzak lazım. Bize yiyecek getirirseniz çok iyi olur. O kadar beklenmedik, öyle sıradan ve basit ki bu, insanlar rahatlayarak kahkahaları patlatıyorlar. Erzak, yiyecek. Bir anda hepimiz Potemkin'deniz. Evet tabii, sizin benim gibi insanlar, onlara yiyecek lazım. Buna karşı ne denebilir? Motor biraz sallanıyor. Tayfalar bir kancayla bir kazağa tutunuyorlar. Bir anda sanki kalabalık yiyeceğini cebinde taşıyormuş gibi torba torba patates, salam, içinde ne olduğunu Tanrı'nın bileceği paketler kıyıya doğru elden ele geçiriliyor. Aşağıya atıyorlar. Tayfalar ustalıkla yakalıyor torbaları. Sağ olun dostlar, sağ olun. Sarkık bıyıklı köylü tekrar iskeleye çıkıyor. Ellerini ağzının kenarına koyup bağırıyor. Dostlar, bize piyadeden biri lazım. Konuşmamız lazım onunla. İtişme oluyor. Herkes birbirinin ayağına basıyor. Sonunda biri kalabalığın önüne iteleniyor. Ufak tefek askeri hatırlıyorum. Kıyıya yaklaşıyor. Karnını korkuluğa dayıyor ve tek düze kalın sesiyle tartışmaları kesiyor. Kalabalığı aldırmadan, ''Bize kışlaya çok sonra geldiler. Ne söylendiğini anlatayım isterseniz.'' ''Nasıl gidiyor sizin orada, çocuklar?'' ''Aşağıdan, motordan.'' ''Nasıl mı gidiyor? Duruma göre değişir. Biz destekliyoruz ama başkaları var. Orospu çocukları.'' Asker tek tek alayları sayıyor. Sesini duyurabilmek için gırtlağını yırtıyor. Motordan ona cevap verebilmek için bağırıyorlar. Diğerleri dinliyor. Her şey o kadar basit. Sandalın motoru vızıldıyor. Tayfalar berelerini sallıyorlar. Hoşça kalın dostlar. Sağ olun. Ve yeni bir hurra. Vahşi bir çığlık. Tutkulu, direklere asılı insanlar, havaya fırlatılan şapkalar. Grigori Vasiliç ve ben uzaklaşıyoruz. Sağa sola yalpalayarak, korkuluğa doğru itilerek kalabalığın dibine sürükleniyoruz. Kalabalık kımıldıyor, sallanıyor, dalga dalga ilerliyor. Kalabalığın üstünde dolanan, patlamaktan, bir biçimden başka bir biçime dönüşmekten başka bir şey istemeyen tutku bulutu çıplak gözle görülebilir. Konuşmacılar yeniden ortaya çıkıyorlar. Ama artık durum aynı değil, artık değil. Bulut durmadan büyüyor, ağırlaşıyor. Birden, soldan ikinci bir hurranın büyüdüğünü duyuyoruz. Yuvarlanıyor, büyüyor, fırtınanın ilk dalgası gibi bir diğeri tarafından izleniyor. Yakalanıyor, sonra üçüncüsü. Bir neşe çığlığından başka bir şey duymuyoruz artık. Karışıklıkta soluk soluğa bir alarm sesi, bir canavar düdüğü, neşeli gürültüyü bastırıyor. Yeni dalga kıranın hemen yanında siyah büyük bir gemi görülüyor. Potemkin'in hücum botu tarafından çekiliyor. Bu gemi insanla dolu. Güvertede kırmızı bayraklar, düzinelerce işçi. Şapkalarını sallıyorlar, kıyıyı selamlıyorlar. Kıyıdakiler bütün güçleriyle sallanıp bağırıyor, öfkeyle haykırıyor. Hurra! Durumdan haberi olanlar Potemkin'in kömüre ihtiyacı olduğunu söylüyorlar. Hücum botu gönderdiler. Kömür şilebini çekiyorlar ve onu izliyorlar. Ne yapabilir bir kömür şilebi bir hücum bot karşısında? Şimdi Potemkin'in kömürü var. Durumu iyi. Gemi gidiyor. Saat 6. Güneş son ışınlarını gönderiyor. İnsanlar susuyorlar. Son güçleriyle bekliyorlar. Bir şeyler olması lazım. Olması. Grigori Vasiliç'le akşam yemeği için gemiye dönüyoruz. Oturmak ne tuhaf. Karaya göre sakin, rahat, büyük salonda. Karada ne olduğunu Tanrı bilir. En beklenmedik olaylar meydana gelebilir. En inanılmaz olaylar. Güneş batıyor. Kırmızı, acımasız, sessiz. Yine yeni dalga kırana çıkıyoruz. Çığlıklar yankılanıyor. Ama bir saat öncesinin çığlıklarına hiç benzemiyorlar. Onlar bir sağanak, bir orman gibiydi. Şimdi keskin ve tek tük çığlıklar. Birden yolumuzu kesen çığlıklar. Birden çınlayan. Evet, kuzgun çığlıkları. İskele kazıklarının altında kirli kovasıyla bir adam görüyoruz. Bir şey satıyor. Önce ne olduğunu anlamıyoruz. Hadi, sizin için kovası 30 kapik. Hadi, 20 olsun. Şampanya! Her şeyi mahvettiler, diye mırıldanıyor Grigori Vasiliç, içi sızlayarak. Sakat elini yine gözlerimin önünde sallamaya başlıyor. Ama nerede o? Nerede? Ne vardı burada bu sabah? Ya da bir şey var mıydı? Kaybolmuş gibiyiz. Taşıdıkları paketler ve torbalar yüzünden iki büklüm olmuş insanlar fırlıyor her yerden. Sıçan gibi ince kadınlar, patates renkli şiş suratlı serseriler ve hepsi pusuda bekliyorlar, köşelere gizleniyorlar. Karanlık mağaralardaki kertenkeleler gibi kaybolup gidiyorlar. Antrepoların yanında parça parça bir homurtu yayılıyor. Sanki bir şey düşüp parça parça olmuş gibi bir toz bulutu yükseliyor. Kim bilir nereden baltalar, kazıklar çıkarıyorlar. Direkleri kırıyorlar. Bir dam çöküyor. Oradakiler bir yere sığınmayı bile düşünmüyorlar. Bağırışarak yığılmış malların üzerine atıyorlar kendilerini. Aranıyorlar. Yeniden çıkıyorlar. Bir diğerine saldırıyorlar. Dam çöktüğünde bir kişi ölmüş. Bir ölü. Ne önemi var? Yığılmış kasalar, komiteden çocuklar sabahleyin burada bekliyorlardı. Kasa yığınının tepesinde çıplak ayaklı, çıplak tenine yelek giymiş biri iki elinde birer şişe sallıyor. Sırayla içiyor şişelerden ve fırlatıyor onları. Bir anda kasalar çöküyor. Cehennemi bir gürültüyle. Bir dakika sonra adam yıkıntının altından çıkıyor. Her iki kolu da cam kırıklarından kan içinde. Ama tekrar eğiliyor, bir başka şişe çıkarıyor. Şişenin ağzını kırıyor. Kafasını geri atıyor ve bir serseri gibi içiyor. Kolları boyunca kan sızıyor. Şarap fıçıları. Kapakları kırık. Elleriyle kasketlere, teneke kaplara veya kovalara dolduruyorlar. İçiyorlar, götürüyorlar, döküyorlar. Dalga kıranda şarap nehirleri akıyor. Sağanak sonrası gibi. Akan mor nehirde tahtalar yüzüyor. Hepsini içmeleri veya götürmeleri mümkün değil. Dökmek en iyisi. Evet, hepsini. Önemli olan onlara hiçbir şey kalmaması. Hepsi denize. Dalga kıranın dibinde, buzların, tahta kutularında bisikletlerin, kasaların, kutuların, fıçıların yüzdüğü görülüyor. Denize alkol varilleri, petrol varilleri atıyorlar. Hepsinin anasını satayım. İnsan dünyaya bir kere gelir. Uzakta bir şarkı, bir haydut şarkısı. Sanırım çok eski bir şarkı. Dar bir sokaktan şehre tırmanıyoruz. Her şey sakin görünüyor burada. Yalnız her yerde gözler hissediyoruz. Balkonlarda, pencerelerde, aralanmış küçük kapıların arkasında. Bir kazak bölüğü atlarının nallarını kaldırımlarda sertçe çınlatıyor. Herkes nereye gittiklerini merak ediyor. Küçük kapılar ve pencereler çarpılıyor. Yukarıdan bir kere daha limana bakıyoruz. Kabarıklığına, büyüklüğüne, çöküşüne, eğlencesine. Güneş son ışıklarını fırlatıyor. Şehrin kaldırımları zarif ve işlek. Birden yolun ortasında bir ordugah. Tüfekler çatılmış, adamlar yan yana oturmuş karavana hazırlıyorlar. Savaş bu. Ama bulvardaki teraslarda her şey eskisi gibi neşeli, eğlenceli. Hanımlar iyi giyinmiş, beyler kusursuz. Kelebek gözlükleri, uzak yakın dürbünleriyle. Gözler sabırsızca aşağıya dikilmiş, Potemkin'in olduğu yere gözlüyorlar. Uvertürü gözlüyorlar, tiyatrodaymış gibi. Grigori Vasiliç bir küfür savuruyor. Dürbünlerle onları bir... Bitirmek için vakti olmuyor. Kulakları sağır edici bir ses, beklenmedik bir darbe. Camlar sallanıp şangırdıyor, şaşkınlık anı. Ve sonra bize nüfuz ediyor bu şimşek. Potemkin uvertürü yaptı. Bu bir insan kasırgası. İnsanlar çıldırıyor. Koşuyorlar, masaları deviriyorlar, bankları, sandalyeleri, sofra takımları yerlerde. Beyefendiler, kaldırımlarda yatan zarif hanımefendilerin üzerlerinden atlıyorlar. Kazak süvari birliği bir anda toz oluyor. İnsanlar araba kapılarına kadar koşuyorlar. Alınlarını duvarlara çarpıyorlar. Grigori Vasiliç'i hangi mucize eseri tekrar bulabildiğimi bilmiyorum. Ağır ağır nefes alıyor, terini siliyor, durmadan tükürüyor. ''Beni devirdiler, üstümde tepindiler. Sen de halk diyorsun.'' Soruyorum. ''Gerçekten Potemkin mi yaptı bunu?'' ''Ne istiyor?'' ''Hayır, Potemkin değil. Kazaklara bomba atan onlar. İki subay yaralandı, iki kişi de paramparça oldu. Ama şuna bakın, şuna bakın.'' Üstü açık ambulans siren çalarak burnumuzun dibinden geçiyor. Kırmızı ışığını bir yakıp bir söndürerek. Bir eczanenin önünde duruyor. Sedyelerin üstünde bir şeyler çıkarıyorlar. Kan görünce tahrik olmuş aç gözlü, meraklı kalabalık, yeşil ve kırmızı lambaların aydınlattığı vitrinin önünde birikiyor. Herkes parmak uçlarının üzerinde yükseliyor. Boynunu gördün mü ha? Boynunu gördün mü? Ya saçlarını, yapışmış saçlarını? Vay anasına! Yaylım ateşi yankılanıyor, sessizliği deliyor. Kalabalık bulvara yayılıyor ama atlı kazakların oluşturduğu sert ve loş duvara çarpıyor. Askerler kimsenin geçmesine izin vermiyor. ''Dağılın, dağılın!'' diye hırıltılar çıkarıyor sesi kısılmış bir komiser. Kimse kıpırdamıyor. Sinirleri ayağa kalkmış kalabalık bekliyor. ''Neyi?'' Bazıları sessizce atlı arabaların dibine sinmiş, donup kalmış gibiler. Yol ağızlarında gruplar halinde toplanıyorlar, etrafı gözetliyorlar. Birden aşağıda insanlar ayağa kalkıyor, bir yangını haber veren ışıltılar görüyorlar. ''Ateşe verdiler, ateşe verdiler!'' ''Yanan neresi? Karantina mı?'' ''Karantina mı?'' ''Değil, yeni dalga kıran yanıyor!'' Gecenin karanlığında bölük pörçük, neşeli ve heyecanlı sesler yükseliyor. Sanki kalabalık böyle bir şey bekliyormuş gibi. ''Polonyalılara gidelim. Belki bizi oradan bırakırlar.'' diye mırıldanıyor Grigori Vasiliç. Polonyalılar yokuşunda ortalık sakin. Aşağıda, en son basamaklarda birkaç asker oturmuş bekliyor. Onlardan daha yukarıda, bir amfiteyatırdaki gibi sıralanmış bazı seyirciler var. Bütün gözlerde kırmızı bir parıltı, bir yansıma var. Sessizce izliyoruz. Yaylım ateşinin gürültüsü giderek artıyor. Depolar, yeni dalga kıran, karpuz limanı, gümrük, alevler içinde. Yoğun bir alev dili kömür stoklarına uzanıyor. Yat kulübünün göğe bir mum gibi uzanan ahşap kulesi alev alev yanıyor. Trenlerin ve gemilerin umutsuz, bastırılmış sesleri limanı dolduruyor. Demir alan alana. Kazanlarını istim üstünde tutmuş olan şanslılar gitmek için çabalıyorlar. Rıhtımdaki tekneler alev almaya başladılar. Önce filikalar, sonra güverte, en sonda direkler. Herkes onlara bakıyor. Kırmızı demir direkler eğilmeye, alevlerin içinde bükülmeye başladılar bile. Kırmızı bir ışığın sırtını parlattığı bir asker basamakları tırmanıyor. Tüfek omzunda, ağır ağır nefes alıyor ve birinin önünde duruyor. "Evet," diyor bir ses. "Bir subay olmalı." "Çok kötü efendim. Şeker antropolarını ateşe verdiler. Şeker eridi. Damla damla akıyor. Sonra biri vardı efendim. Çok sarhoş, damın üstündeydi. Ağzı yüzü dağıldı, tamamen şeker içinde. Ağzına geleni söylemeye başladı. Birileri onu çekip çıkarmaya çalıştı ama onlar da sarhoştular ve şekerlerin içine düştüler. Anlatılacak gibi değil efendim. Tuzak gibi, pusu gibi." İzleyiciler ateşten büyülenmiş, bir kelime bile söylemeden ansızın uyanıyorlar. Sarsılıyorlar, kalkıyorlar, gitmeye başlıyorlar. Tekrar duruyorlar. Yaylım ateşlerinin nereden geldiğini bulmak için kulak kabartıyorlar. Onlara hedef olmamak için. "Bizim de dönmemizin tam zamanı, kıyıya inmek için," diyorum Grigori Vasiliç'e. "Gecikirsek bir daha geçemeyiz." "Şimdi bile çok geç oldu," diye cevap veriyor bana kayıtsızlıkla. "Ne kaybederiz?" "Deneyelim." Askerler bizim geçmemize izin veriyorlar. Kıyıya iniyoruz ve zifiri karanlık geceye dalıyoruz. Fenerler söndürülmüş. Tek ışık kabaran ve duvarlara yansıyan yangın. Karanlık ve bilinmeyen sokaklar, labirentler, boş, terk edilmiş evler. Uzakta büyüyorlar ve yıkılıyorlar. Kaldırımlarda karanlık ve hareketsiz torbalar. Ayyaşlar veya ölüler. Seslere yaklaşıyoruz. Marşandizler bütün güçleriyle hareket ediyorlar. Kurtarabileceklerini kurtarmak için. Bir kavşak, bir ambulans fark ediyoruz. İki bacağını da trenin biçtiği bir adamı taşıyorlar. Adam mırıldanmaya, neşeli ve sarhoş bir sesle anlaşılmaz biçimde konuşmaya devam ediyor. Yeni dalga kıranın etrafı gündüz gibi aydınlık. Yangın her yerde, ziplenmiş tahtaların bulunduğu rıhtımda da. 100 kadar petrol ve alkol varilini boşalttıkları denizde mavi bir alev saçarak yanıyor. Kıyının karşısında aydınlık. Şarap ve ateşten sarhoş olmuş insanlar çılgınca bağırıyorlar hayvanlar gibi. Sesleriyle yangının gürültüsünü bastırmak istiyorlar. Kırmızılık alttan yansıyor onlara. Yoksa aslında bir ateşin etrafında vahşi dansımı yapıyorlar, günlerinin geldiğine inananlar. Burada hayat çok ucuz. Buradan geçmek bir kabus. Bente tırmanıyoruz yine. Oradan alevler içindeki limanı avucunun içi gibi görebiliyor insan. Deniz, sessiz ayna, kayıtsız, hareli, doğaüstü bir yangının yansımalarıyla kaplanmış. Bent'in ucuna yaklaşıyoruz. Buradan kurtulabiliriz. Gemiye geçebiliriz. Her şey gözlerimizin önünde yanarken. Grigori Vasiliç'i hiç bu kadar solgun görmemiştim. Geri dönmemiz mümkün değil. Burada bir yerde aşağı daha hızlı inebileceğimiz bir geçiş vardı ama nerede? Nerede? Şaşkınlık. Daha önce belki de 20 defa bu geçitten geçtik. Alevler yaklaşıyor. Bilmediğim bir şeye basıyorum. Düşüyorum. Parmaklarım kırılacak gibi. İniyoruz. Çok yakında, arkamızda, yanıyor, homurdanıyor, bağırıyorlar. Gemimizin bulunduğu rıhtımdayız. Bir dakika sonra güvenlikte olacağız. Yaklaşıyoruz. Şu antropoyu da döndük mü tamam. O antroponun arkasında gemi yok. Rıhtımdan uzaklaşmış. 200 metreye demir atmış. Bütün gücümüzle bağırıyoruz. Mendillerimizi yere dökülmüş benzinle ıslatıp yakıyoruz. Mucize eseri arkadaşlarımız bizi fark ediyorlar. Bir filika indiriyorlar denize. Gemideyiz. Etrafımızdaki her şey yanıyor. Konuşmak yeri değil. Dinlemekten başka bir şey yapamıyor insan. Evet, sadece dinlemeli. Yaylım ateşleri artık duyulmuyor. Duyulan sadece yangının hiç durmayan korkunç gürültüsü. Herkesin içi titriyor olmalı. Yankılanır gibi. Tüfekler yankılanmıyor. Mitralyözler yankılanıyor. Soğuk ve insanlık dışı takırdamalar mekanik olduğu için korkunç. Gece yarısından beri mitralyözler susmuyor. Uzakta zırhlı hareketsiz duruyor ve projektörlerinin beyaz mavi çizgileri kıyıyı, denizi ve muhripleri kesiyor. Susup dinliyoruz. Karada uzun iniltiler ateşin gürültüsüne karışıyor. Çok yakında hala. Bir tayfa direğe tırmanıp bize anlatıyor. Buradan her şey görünüyor. Her şey sanki oradaymış gibi. Şurada askerler. Süngülüyorlar. Of! Aman tanrım! Zoraki bir hurra dağılıyor. Kurumuş çalı çırpıların kırılışı gibi. Tabanca sesleri ve sonra kıyının üst taraflarından tüfeklerin yaylım ateşi. Mermiler acı dolu bir melodi fısıldıyorlar. Çok yukarıda, direklerin üstünde. Sonra bir mermi ve sonra bir ikincisi güvertede oturduğumuz filikaya saplanıyor. Aşağı inmek gerek. Dinamo çalışmıyor. Büyük salondaki gaz lambaları titrek bir ışık veriyorlar. Bir kelime bile etmeden duruyoruz. Sürekli dinliyoruz. Saat 4'e, günün ağarmasına doğru silah sesleri azalıyor. Ancak bu saatte kameralarımıza girebiliyoruz. Sabah. Bulutlar gökyüzüne serpiştirilmiş pırlantalar gibi. Bütün liman tütüyor. Beyaz duman her yeri kaplamış. Sanki bir ormanın girişi gibi her şey sallanıyor, gerçek dışı görünüyor. Bir sandal rıhtımdan ayrılıp bize doğru geliyor. Kim bu? Makinist. Tabii. Merdivenden çıkıyor. Uzun peygamber sakalını sıvazlıyor. Anca dönebildim. Kimseyi geçirmiyorlar. Tanıdıklarım olmasaydı gelemeyecektim. Şişman kaptanımız Luka Petrovic birden kızarıyor ve küfür etmeye başlıyor. Ya benim oraya gitmem gerekse? Beni ne? Makinist gülüyor. Ne yapmak istiyorsunuz? Benim geçmeme izin verdiler ama siz hep altta kalırsınız. Bu olağanüstü durum. Anlıyor musunuz? Olağanüstü durum. Dürbününüzle bakın. Eğer bana inanmıyorsanız bakın. Hepimiz dürbünle bakıyoruz. Askerler bütün kıyıyı ele geçirmişler. Makinist mutlu. Görüyorsunuz değil mi? Şimdi aşağıya bakın. Vagonları, peronları görüyor musunuz? Aşağıya, aşağıya. Doğrusu evet. Ama o ne? Örtülerin altında bir şeyler naklediyorlar. Bir şey var. Ne olduğunu biliyor musunuz? Kulağımıza fısıldıyor. Öğrenince dürbünler titriyor ellerde ve herkes gördüğüne inanıyor. Örtülerin altında kollar, bacaklar. Makinist arkadaki birine sesleniyor. Şimdi üç oldular. Kimler? Muhripler, Potemkin'le beraber. Geceliğin veha da katıldı onlara. Aynı hikaye. Subaylarını hapsettiler. Potemkin'e aktardılar ve yanına demir attılar. Bakıyoruz. Evet, dümen suyunda üç gemi. Yani hiçbir şey bitmedi. Belki de yeni başlayacak. Donanmadan küçük bir gemi duman çıkararak yaklaşıyor. Kaptan güverteye çıkıyor. Kısa bacaklı, tavşan gözlü biri. Size yalvarıyorum, Luka Petrovic. Çabuk gidin. Bütün muhriplere limanı mümkün olduğunca çabuk terk etmeleri emredildi. Ne oluyor? Ne mi oluyor? Küçük kaptan fısıldıyor ama herkesin duyabileceği şekilde. Filo geldi. Potemkin'i ele geçirme emriyle. Nerede olursa olsun. Bunu size büyük bir gizlilikle söylüyorum. Luka Petrovic söylenmeye başlıyor. Bütün mürettebat güverteye. Eğer hemen. Mürettebatın yarısı yok. Adamlar kaybolmuş. Luka Petrovic bir pompa gibi pufluyor. İyi, ne yapalım? Limanı terk etme emri. Anlaşıldı mı? Tayfalar tereddüt ediyorlar. Birbirlerine bakıyorlar. İri yarı, uyanık, kulağında küpesi olan biri sıradan çıkarak konuşuyor. Bu mümkün değil. Luka Petrovic, komite grev emri verdi. Hangi komite? Maaşınızı kim veriyor? Komite mi? Hadi, şimdi size... Bağırıyor, ayaklarını yere vuruyor. Tayfalarsa duruyorlar. Komite böyle bir emir vermedi. Ve hiç yerlerinden kımıldamıyorlar. Luka Petrovic boyun eğiyor. İkinci kaptanına bir şeyler fısıldıyor. Başmakinist ikinci kaptanı karaya götürüyor. Onu kuşatmadan geçirme sözü veriyor. Bir saat, bir buçuk saat sonra ikinci kaptan dönüyor. Tayfalar tekrar toplanıyor. Hazır oldu hepsi. Luka Petrovic sıkıntılı bir sesle konuşuyor. İyi, pöh. İşte yani sizin komite, evet, sizin komite bize gitme izni verdi. İşte. Tayfaların burunlarının dibine bir kağıt sokuyor. Tayfalar çalışmaya başlıyorlar. Luka Petrovic homurdanarak güverteyi arşınlıyor. Kazanların yanmasını bekliyor. Saat 8 olmak üzere, belki de 9. Potemkin'i arayanlar gelecekler ve aralarında büyük oyun oynanacak. Ya biz tam ortalarında ne yapacağız? Puanları mı sayacağız? Muhripler birbiri arkasına limanı terk ediyorlar. Küçük donanma gemisi yine geliyor. Ne oluyor Luka Petrovic? Acele edin. İstiminiz var mı? Pah! İstim. Hepsi. Bizi koya kadar çekin o zaman. Tamam. Halatı verin bana. İşte ilerliyoruz. Luka Petrovic memnun. Yanlış rıhtım boyunca hareketsiz karaltılar arasında ilerliyoruz. İlerliyoruz ve gittikçe yaklaşıyoruz Potemkin'e. Topları ve beyaz kuleleri göründü bile. Kaptan köprüsünde iki tayfa. Bir sürü beyaz gömlek kışta toplanmış. Bir toplantı şüphesiz. Biri arkadaşlarının üstüne çıkıyor, konuşuyor. Beresinin şeritleri rüzgarda uçuşuyor. Dürbünlerimize yapıştık. Kulağı küpeli uyanık tayfa Luka Petrovic'i görmeye gidiyor. Kaptan! Bekle, sonra! Luka Petrovic de bakıyor. Luka Petrovic, onları selamlama emri veriyor musunuz? Luka Petrovic öylece duruyor, eli kolu sallanıyor. Gerginlik hissediliyor, ensesini kaşıyor. Ah, bir... Evet, durum nazik. Kıç bayrağıyla San Andre plamasını selamlamak zorunda. Mavi San Andre plaması Potemkin'in üstünde sürekli dalgalanıyor. Evet ama bunlar isyancılar. Üstelik onları selamlamayı unutursanız sizi dibe gönderme fikrine kapılabilirler. Luka Petrovic tayfaya bağırıyor. Kaçık mısın? Bunlar haydut. Bunları selamlamak mı? Yerine dön çabuk. Herkes yine dağılıyor. Potemkin'e her an biraz daha yaklaşıyoruz. Toplarının karanlık ağızları durmadan büyüyor. Luka Petrovic bir pompa gibi pufluyor. Gözlerini onlardan ayıramıyor. Kalkıyor, kıça gidiyor. Onu izliyoruz. Kıç gönderinde. Küpeli tayfa sakin sakin duruyor. Onun görevi söylemekti. Ötesi onu ilgilendirmiyor artık. Luka Petrovic onun yanında. Potemkin'e yanaşıldı. Yine bir saniye. Luka Petrovic Davudi sesiyle tayfaya bağırıyor. Onlara bayrak çekin. Bu heriflere bayrak. Bu çocuklarına. Yani onları selamlıyoruz. Potemkin buna dikkat etmiyor. Bize cevap vermiyor. Yapacak daha önemli işleri var. Luka Petrovic sövüyor bu duruma. Bizi koyun ağzına kadar çekiyorlar. Tavşan gözlü kaptan bize veda etmek için son kez güverteye çıkıyor, anlatıyor. Anladınız mı? Ateşle tehdit ediyorlar. Ne yapabiliriz? General onların vurulmuş tayfayı toprağa vermelerine müsaade etmiş. Bu esnada da kimseyi dokunulmayacağına dair şeref sözü vermiş. Şehirde geçit yapacaklar. Uyardılar. Bize engel olursanız şehri topa tutarız diyorlar. Düşünebiliyor musunuz? Ya general onları durdurmaya kalkarsa, ya kendini tutamazsa o vakit ne olur kim bilir? Kamarot Lavrentiev büyük salona daldığında yemeği bitirmek üzereyiz. Çekik gözleri görünmüyor. Bir beyazlıktan başka bir şey görünmüyor. Potemkin gidiyor, yemin ederim. Her şeyi bırakıp güverteye koşuyoruz. Zırhlı ağır ağır ilerliyor, sıkıcı bir hızla. Torpida ve veha dümen suyunda. Şu anda tayfalarını defnettiklerini biliyor musunuz? Diyor ikinci kaptan. Saat 6. İkinci kaptanın esmer Ermeni yüzünden sarardığı belli olmuyor. Zeytin yeşili bir renk alıyor yüzü. Potemkin Odessa'ya karşı duruyor. Bir anda herkes aynı şeyi düşünüyor. Eğer bulvarın biraz soluna nişan alırsa o zaman kafamızın tam üstünden geçer. Zırhlının güvertesinde bir coşku parlıyor. Yuvarlak ve sarı bir duman ve bir gök gürültüsü. Zeytin yeşili ikinci kaptan durmadan istavros çıkarıyor. Çekingen bir kendinden geçmişlik halinde. Luka Petrovic puflamaya devam ediyor. Yine bir kıvılcım, bir tane daha. İki darbe, yuvarlak, kararlı. Uzun bir sessizlik. Bizde ise mürettebatın toplandığı yerde şakalar ve gülüşmeler var. Onun anısına bir şölen bu. İyi Hristiyanlar şöleni masada yaparlar. Kimi davet edebilirler? Bunu mu onu mu? Su sessiz ve berrak. Zırhlının atış hattını kesen iki gemi hızla yol alıyor. Zamanları olacak mı? Saf, billurlaşmış bir müzik koyun aynasında dağılıyor. Potemkin'den geliyor. Sonra bir boru duyuluyor sadece. Sadece. Saldırıyı oynuyorlar. Saldırı. Öyleyse çocuklar, bu iş devam edecek. Kırmızı biber gibi kızarmış Luka Petrovic, tükürükler saçarak makinisti çağırıyor. Nasıl olur da istimimiz olmaz? Çalışın! Aslında istimimiz olamayacağını gayet iyi biliyor. Ama bir şeyler yapmak gerek. Böyle durup bekleyemeyiz. Başaramayacaklar. Zırhlıda olan biten görülebiliyor. Kırmızı savaş bayrağını çektiler. Parlayan küçük bir alev. Atışın iyi bilinen gürültüsü ve yeni bir şey. Ağırlaşan, gürüldeyen hava. İkinci kaptan kafası omuzlarına gömülmüş olarak giriyor içeri. Arkadan bir ses. Bu çok ciddi. Bir savaş obüsü. Bir saniye ve bum. Dürbünlerle patlamanın uzaktaki dumanları izleniyor. Şehrin ortasında bir yer. Ve yine boru. Kırmızı bayrak Potemkin'in direği boyunca yavaş yavaş aşağı iniyor. Zırhlı uzun süre hareketsiz duruyor. Bembeyaz, sessiz. Herkes bir soluk alıyor. Konuşmaya, kımıldamaya, yeniden yaşamaya başlıyor. Bayrağı indirdiler. Bu son olmalı. Son mu? Ne diyorsun? Bu daha başlangıç. Ne olursa olsun, eğer ortada korkan birileri varsa, bunların arasında bizim tayfaların bulunmadığı kesin. Kıç güverteye çıkıyorlar. Kiraz dolu bu küçük torbaları nereden buldular? Çekirdekleri kahramanca aşağı tükürüyorlar. Merminin nereye düştüğünü tartışıyorlar. Potemkin filosunda kaç top olduğunu ve onların kaç mermileri olduğunu hesaplıyorlar. İki saatlik dinlenme. Suyun üzerinde ilk gölgeler dolaşmaya başlıyor. Akşam saatlerinde gözler muhriplerden ayrılmıyor. Çan iki kere çalıyor. İkincisinin sesi kaybolmaya yüz tuttuğunda Potemkin'in hücum botu demir alıyor ve suyun aynasında kaymaya başlıyor. Önce çok yavaş, sonra gittikçe hızlanarak. Hücum bot bir ticaret gemisinin yanından geçiyor. Sonra ikincisinin, üçüncüsünün. 2-3 geçiş, emirler ve yolunu buluyor. Bizi filosuna almak istiyor. Bizi de, hadi, bahse giriyor musunuz? Bizi alacak. Nesine? Bu konuşan küpeli tayfa. Etrafında kirazları bırakmış fısıldaşıyorlar. Kaptan ve ikinci kaptana kaçamak bakışlar atıyorlar. İkinci kaptan bir kere daha yerleşiyor. Luka Petrovic iki katına çıkmış bir enerjiyle ensesini kaşıyor, burnunu çekip durarak. Küpeli tayfa konuşuyor. Aşikar bu. Sivastopol'dekiler onu ele geçirmeye geldiler. O da bizi. Ticaret gemilerini arkasına alıyor. Ona yanaşmaya çalışsınlar da görsünler o zaman. Ona ateş edebilirler mi? Mümkün değil. Bunun için bize kancayı takmak istiyorlar. Potemkin biliyor bunu, çocuklar. Luka Petrovic homurdanıyor. Haydutlar, çakallar! Ama hücum bot yanına yanaştığı gemiden açılıp üstümüze yöneliyor. Luka Petrovic hemen kayboluyor. Bütün mürettebat güverte boyunca sıralanıyor. Hey, gemidekiler! Kaptanınız var mı? Diye bağırıyor hücum bottan bir tayfa, gemi direğindeki kumandan çanağından. Güçlü ve kendinden emin bir ses tonu. Luka Petrovic'i aramak için herkes gemiye dağılıyor. Manşetlerindeki yaldızlı rütbe şeritleriyle büyük kaptan üniformasını giymiş, göbeğini saklamaya çalışmış, bunun için biraz küçülmüş, biraz zararsızlaşmış, tatlı bir sesle konuşuyor. Günaydın çocuklar, ne istiyorsunuz? Çanaktaki tayfa beresini çıkarıyor ve kalın bir sesle talimat verir gibi konuşuyor. Prens Potemkin Tauride zırhlısından mesaj. Gemiler demir atmış halde dursunlar. Endişelenmeyin. Hiçbir tehlike yok. Nasıl? Filosuna girmemizi istemiyor mu? Hiçbir şey demiyorlar mı? Luka Petrovic'in yüzüne renk geliyor bir anda. Kasketini sallıyor ve neşeli bir edayla bağırıyor. Sağ olun çocuklar! Hurra! Kendini topluyor, eliyle ağzını kapatıyor. Hücum bottakiler berilerini sallıyorlar ve bir sonraki gemiye yöneliyorlar. Demirli kalın ve endişelenmeyin. Böylece endişelenmeden, sakin, sessiz, uzun süre limanda kalıyoruz. Gece oldu, aysız bir gece. Kocaman kara bir yırtıcı hayvan gibi yumuşak. Sabaha kadar Potemkin'in soğuk ve parlak ışık uzmeleri koyu karanlıkları tarıyor. Sabaha kadar torpido devriye geziyor aşağıda. Bütün ışıkları söndürmüş. Bir şeyler bekliyorlar, hazırlık yapıyorlar. Alevler, çığlıklar, silah sesleriyle dolu bir rüya, sizi yakalayan ve bırakmak istemeyen eller. Lavrenti omuzlarımdan tutmuş deli gibi sarsıyor beni. Kalk, kalk, filo burada, savaşacaklar, yemin ederim. Henüz güneşi görmemiş bir sabah. Ufukta gölgeli ışık hüzmeleri var. Hücum botlarıyla beraber üç zırhlı dürbünle gayet iyi görünüyor. Yaklaşıyorlar, Potemkin'e yöneliyorlar, savaş emriyle. Luka Petrovic güverteye koşuyor. Bol bol tükürük saçıyor. Makiniste bağırıyor. Yağ! Kazanlar için yağ! Hepsini yakın! Çabuk! Çabuk! Hadi siz! Potemkin de harekete geçti. Demir alıyor. Önce birkaç ağır manevra, sonra doğruca filoya yöneliyor. Hücum bot arkasında. Makinist tekrar güverteye çıkıp rapor veriyor. Luka Petrovic! İstim hazır! Tanrı'ya şükür! İyi! Tam yol ileri! Oçakova! Külüstür gemimiz kıçından pruvasına kadar hızlı hızlı soluyor. Direkler gıcırdamaya başlıyor. Güvertede bir şey tıngırdıyor. Son hızla gidiyoruz. Önümüzde Sivastopol filosu. Arkamızda Potemkin. Biz ikisinin arasında. Onlar ateş açmadan geçip gitmeye vaktimiz olacak mı? Filo Potemkin'e sinyaller gönderiyor. Potemkin kırmızı bayrak çekiyor. Tam yola geçiyor. Hücum bot arkasında. Şimdi. Hemen. ''Daha hızlı, daha hızlı, hadi!'' diye bağırıyor Luka Petrovic makine dairesine. Ama ateşçiler ellerinden geleni zaten yapıyorlar. Kazanlar tehlikeli biçimde gürüldüyor, motor daha fazlasını yapamıyor. Ancak birden Potemkin'e yaklaşmakta olan üç zırhlı ve hücum bot filosu yavaşça bir yarım tur yapıp duruyor, top ateşi açmadan. ''İşte bu, iyi, hadi, hurra!'' diye gürlüyor küpeli tayfa. Hurra! Diye tekrarlıyor bütün mürettebat. Hur! Diye bağırmak istiyor Luka Petrovic ama kendini topluyor ve susuyor. Hoşnutsuz bir çehre takınıyor ve aşağıya mürettebata bağırıyor. Ne var? Ne var? Oradakiler susun! Potemkin'in beyaz gövdesi gittikçe küçülüp saydamlaşıyor. Tekrar Odessa limanına giriyor. Biz Odessa'yı terk ediyoruz. Oçako. Kıyıdan yükselen yamaçta beyaz sarı kulübeler. Uzakta bataryalar. Oçakov sıkı yönetim altında. Karaya çıkmak imkansız. Kıpırtısız şaşkın güneş bizi sarıyor. Oçakov'un topları gün boyunca manevra yapıp gürüldüyor. Tatbikat yapıyorlar. Her şey mümkün. Ya Potemkin buraya gelmeye kalkarsa? Gece yine Odessa'ya göre çok sakin, çok sıcak. Aşağıda, uzakta, ufukta, Potemkin'in projektörlerinin oynaşan soğuk hüzmeleri görünüyor. Buradan bile görünüyor. Odessa'da neler oluyor? Endişeli varsayımlar arasında kendimizi kaybediyoruz. Potemkin'in çok yakınında geçirdiğimiz üç günü hatırlıyoruz. ''Dikkat edin, eğer savaşa tutuşurlarsa onları buradan duyabiliriz.'' diyor ikinci kaptan. Burada geveze ve neşeli oldu. Oçakov'un bataryaları onu rahatlatmış besbelli. Ertesi akşam Odessa'dan kaçmış birkaç gemi daha geliyor. Bir filika indirip haber almaya gidiyoruz. Filo! Diye anlatıyorlar bize. Geri geldi. Önden yaklaştılar. Potemkin sanki onlara iskeleden veya sancaktan ateş edebilirmiş gibi kurnaz bir pozisyon aldı. Gittiler. Bir gemi daha Potemkin'le kalmaya karar verdi. Gregory Pobedonesets. İki gece daha Potemkin'in ufuktaki beyaz ışık hüzmelerini seyrediyoruz. Üçüncü gece ufuk boş ve soğuk. Sabah bir kargo Odessa'dan bir haber getiriyor. Potemkin gitti. Nereye? Kimse bilmiyor. Kimse bilmiyor. Belki de Ochakov'a. Evet. Neden Ochakov olmasın? Birisi Odessa'da Potemkin'in Ochakov'u yakıp kül etmek istediğini duymuş, anlatıyor. Kıyıda bataryaların gürültüsü artıyor. Akşam sahil muhafaza koyda devriye geziyor. Ama bu gece de dün gece gibi uyuşuk ve sakin. Kimse yok. Sabah kokulu bir rüzgar bozkır otlarının kokusunu getiriyor. Beyaz kelebekler gibi yelkenlerden oluşan neşeli bir bulut. Balıkçılar denize açılıyor. Bir sandal hızla geliyor. Dalgalarda sallanıyor. İki kürekçi. Yaklaşıyorlar. Bir telgraf! Odessa'dan bir telgraf! Tayfalar koşuyor, bekliyor, dinliyorlar. Potemkin Romanya'ya gitti. Odessa'da düzen tesis edildi. Romanya'ya? Diye haykırıyor kızgın bir tonla küpeli tayfa. Kısa piposunu yakıyor. Tükürüyor. Son.